Έλα, το έχουμε. Περίμενε. Μίλα, Κωνσταντίνε. Γεια σας. Όχι, εσύ δεν... Πάμε τώρα. Γεια σας. Το έχουμε. Είναι οι ζωντανές τεχνικές δοκιμές της Pharma στον Ζόρε. Ένα, δύο, ένα, ένα. Ντο, ρε, μη, φα, σολ. Ρε, Βασίλη. Σι. Τέλος πάντων, ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του Βασίλη Μύτικα. Θα υπάρξουν συνέπειες. Βασίλη, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα που κάνουμε παρατηρήσεις στον αέρα, αλλά Βασίλη, είσαι μια ειδική περίπτωση. Κάπου και η υπομονή έχει τα ωριά της. Λοιπόν, Βασίλης Μύτικας στον ήχο. Καλησπέρα. Κωνσταντίνος Πουλής στο ένα μικρόφωνο. Ζήτω. Θάνος Καμίλαλης στο άλλο. Ζήτω. Γιατί βάζεις χειροκρότημα? Γιατί δεν πρόλαβα να βάλω σε σένα, οπότε μετά αν έβαζα σε μένα θα φαίνονταν κάπως. Όχι, καλά το σκέφτηκες. Καλά το σκέφτηκες. Αυτά θα μας φάνε. Όχι, όχι, μ' αρέσει που σκέφτεσαι έτσι. Είδες. Και Ζωή Παπαδοπούλου στην παραγωγή. Ενώ δεν θέλουμε να λέμε τα προσωπικά, να πούμε ότι η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Το τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να έρχονται πάρα πολύ κοντά. Δεν θέλω τώρα να πω περισσότερα κουτσομπολιά. Σας κρατάμε ενημέρωση. Αλλά τέλος πάντων, να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ωραία ατμόσφαιρα με τον Βασίλη Μύτικα. Αυτό. Πώς πέρασε Θάνατος από τον Κυριακό? Καταπληκτικά. Μπράβο, Θάνο. Δεν το πάμε πολύ κέφι. Εσύ, Κωνσταντίνε. Πολύ ωραία κι εγώ. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε το ίδιο και για εσάς. Και διημάς με ύψιλον. Εγώ, ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, στο τέλος της εβδομάδας σταματάω, εγώ παίρνω άδεια. Οπότε θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ αυτές τις μέρες πώς θα μιλάτε, πώς θα συμπεριφέρεστε, πώς θα μιλάτε στο chat, αν θα παρακολουθείτε, δεν θα παρακολουθείτε, να μην χάνετε εκπομπή. Σας θέλω γενικά στην τζίτα αυτή την εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη, είναι η κρίσιμη εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα. Ναι, γιατί είδα και την ερώτηση, να το πούμε, πώς ήτανε, να το πούμε με τρόπο για να αρχίσει να συνηθίζει ο φίλος εδώ την απουσία. Ναι, είναι η τελευταία εβδομάδα για αυτήν την σεζόν. Ναι. Παιδιά, θα ζήσουμε. Θα προχωρήσουμε και θα είμαστε πάλι μαζί, δυνατότεροι, πιο ενωμένοι από ποτέ. Ο Θάνος, εγώ, η Ζωή, ο Βασίλης, θα είμαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, όχι, δεν είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι η Ζωή Παπαδοπούλου. Τώρα να είχαμε την Ζωή Κωνσταντοπούλου στον ήχο. Ο Θάνος ξυρίστηκε και του γύρισε σε αρχαιοπρέπεια. Για έτσι γίνεται. Συμβαίνει, είναι γνωστό σύνδρομο μετά το ξύρισμα. After shave. Αρχαιοπρέπεια. Λοιπόν, Θάνο. Θα αναλάβεις εσύ την αλλαγή κλίματος, την απότομη αλλαγή κλίματος? Την απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα. Ναι. Απότομη προσγείωση. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας, καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να προσγειωθούμε πολύ πολύ απότομα στην πραγματικότητα. Όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο θέμα συζήτησης για μας είναι προφανώς η αστυνομική βαρβαρότητα, η δολοφονική αστυνομική βαρβαρότητα, δηλαδή ότι είχαμε μία ακόμη κρατική δολοφονία, μία ακόμη δολοφονία από ένστολο. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθεί όλη η κανονική διαδικασία συγκάλυψης των κρατικών εγκλημάτων. Δηλαδή, έχουμε ομοβροντία από τον τύπο, προσέξτε, πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτός πυροβολήθηκε. Δεν έχουμε τίτλους με ενεργητική διάθεση του ρήματος, ότι ένας αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει 20χρονο. Αυτός πυροβολήθηκε. Έχουμε διαρροές για το παρελθόν του θύματος. Ναι, υπάρχει και ο τίτλος «Νεκρός 20χρονος μετά από καταδίωξη». Ή σε σημασμένος. Ναι, το «μετά από καταδίωξη» κάπως έπεσε νεκρός μετά από καταδίωξη. Ναι. Κάτι λείπει εδώ πέρα. Καταδίωξη, ναι. Νεκρός, ναι. Τι λείπει? Πυροβολισμός. Έχει κλέψει ένα αυτοκίνητο, ένας νεαρός 20 ετών, τον καταδιώκουν, τρέχει, στουκάρει σε μια μάντρα με το αυτοκίνητο, προσπαθεί να διαφύγει με τα πόδια και για κάποιο λόγο ο δικό του, ανεξήγητο σε εμάς, ο αστυνομικός βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί. Ο ισχυρισμός του αστυνομικού σε πείσμα ενός μεγάλου κομματιού της κοινή γνώμης που θέλει να δολοφονούνται, θέλει να δολοφονεί η αστυνομία. Ας πάμε, ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Θέλει να δολοφονεί η αστυνομία. Τώρα ποιον, εντάξει, φαντάζονται όχι τον ίδιο, όχι τους ίδιους. Αλλά η υπερασπιστική γραμμή του δράστη, του αστυνομικού δηλαδή, είναι ότι σκόνταψε. Τώρα, τι είναι αυτό το σκόνταψε, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί πόσο πιστικό μπορεί να είναι ότι σκόνταψες, εκπυρσοκρότησε το όπλο σου και πέτυχες έναν άνθρωπο. Τώρα, από όποια απόσταση, δεν ξέρω τι απόσταση αναφέρεται στην δικαστική έκθεση. Να το κάνεις λίγο εικόνα. Πάνω αυτό, από 1,5 μέτρο. Να προσπαθείς να το κάνεις εικόνα, φαίνεται ένα σενάριο που γίνεται δύσκολα, πιστεύω, ότι ο άλλος κυνηγάει, τρέχει, έχει το όπλο στο χέρι και έτσι όπως κοντάφτηκε πάει να πέσει, τσουπ, τεντώνει το χέρι, πετάγει τη σφαίρα. Ναι, ναι. Δεν είναι. Σκοντάφτοντας εκπυρσοκροτεί το όπλο. Δεν πατάει τη σκανδάλη, δηλαδή. Αυτό δεν θα πει. Δεν είναι. Μόνο του δηλαδή. Ναι. Και σκοτώνει έναν 20χρονο. Ξαναλέμε. Έχουμε τίτλους για τον Σεσημασμένο. Διαρροή στα γνωστά συστημικά κανάλια των στοιχείων της, του ποινικού παρελθόντος του θύματος. Και ο δράστης προφανώς δεν λέει αυτά που έλεγε ο ακροδεξιός όχλος, δηλαδή μπράβο, δεν λέει μπράβο μου καλά έκανα, δεν λέει καν ότι απειλήθηκε. Ναι, δεν λέει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ναι. Είχαμε στις υποθέσεις των Σαμπάνη και Φραγκούλη, είχαμε όλη την κουβέντα για το αν το αυτοκίνητο είναι όπλο και ότι πήγε να επιτεθεί στους αστυνομικούς και έριξε τις μηχανές και ο Σαμπάνης και ο Φραγκούλης και βρέθηκαν σε άμυνα οι αστυνομικοί και φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Εδώ, μολονότι και εγώ παρακολουθώντας το Σάββατο τις ειδήσεις να βγαίνουν, περίμενα ότι αυτή θα είναι, όπως είναι η συνήθιση υπερασπιστική γραμμή, ότι κάπου εκεί στην καταδίωξη γύρισε και ο αστυνομικός έτσι ένιωσε κάποιο είδους απειλή, το οποίο είναι και λίγο θολό, γιατί θα σου πει ο άλλος δεν είσαι εκείνη την ώρα στη δράση, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά τη δύσκολη. Αλλά όχι, δεν συνέβη αυτό, το σκόνταψε προκαλεί πάρα πολλά ερωτήματα, όπως εξ αρχής υπήρχαν τα ερωτήματα, γιατί είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Διαβάστε την αρχική ανακοίνωση της Ελλάς και θα δείτε το πλήρες ποινικό μητρό του νεκρού 20χρονου, αλλά το ότι πυροβολήθηκε από τον αστυνομικό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οπότε υπάρχει μια... Πρόλαβαν πάρα πολύ να ξεψαχνίσουν τον φάκελο του 20χρονου για να παρουσιάσουν ουσιαστικά μια εικόνα ότι ήθελε και τα έπαθε. Και μιλάμε τώρα... Εν τω μεταξύ, σε εκείνη τη φάση, προφανώς ο αστυνομικός δεν ξέρει ότι άλλος είναι σημασμένος. Πρέπει να λέμε λίγο τα αυτονόητα. Δεν ξέρει, δεν ξέρει το ποινικό του μητρό, δεν ξέρει ότι έχει κάνει φυλακή για κακούργημα, ας πούμε. Το οποίο κακούργημα. Το οποίο είναι... δεν ενδιαφέρει κιόλας. Το οποίο είναι διακίνηση. Ναι. Δηλαδή τραχαγύρευε τώρα, ναι, τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Μπορεί απλώς να προσπαθούσε να φτάσει στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Θυμάστε τις κατηγορίες για διακίνηση, με ποιον τρόπο. Σε δίκες του μισάωρου, χωρίς νομική υποστήριξη, χωρίς διερμηνία, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν βρεθεί εκεί, μπορεί να έχουν αγγίξει το τιμόνι αφού έχει φύγει ο διακινητής και να καταδικάζονται για διακίνηση. Ναι. Αλλά αυτό είναι άσχετο. Ας ξεκινήσουμε από το ότι είναι άσχετο. Ναι. Παρεμπιπτόντως λέμε. Ναι, για να το ολοκληρώσω, Κωνσταντίνε. Αυτό που ξέρουν οι αστυνομικοί είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει κλέψει ένα αμάξι και προσπαθεί να διαφύγει. Δεν επιτίθεται στους αστυνομικούς, δεν κινείται προς τους αστυνομικούς. Αυτό είναι αποδεκτό. Τρέχει να ξεφύγει. Απαγορεύεται και στα αστυνομικά εγχειρίδια και γενικά, που μας είχαν πρίξει σε άλλες φορές με το τι λένε τα περίφημα αστυνομικά εγχειρίδια, όπως στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού του Ζακ. Αυτό δεν το κάνεις. Επομένως βρίσκεται η υπερασπιστική γραμμή του σκόνταψα. Προφανώς, και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό και σχολιάζεται, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας που πανηγυρίζει για όταν συμβαίνει αυτό. Είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι φαντάζεται ότι δεν υπάρχει τίποτα επικίνδυνο στο να βγαίνουν κουμπούρια για ψήλου πίδημα σε κατοικημένες περιοχές, π.χ. ή σε κατοικημένες. Τόσο πάνω έτσι, να βγαίνουν κουμπούρια για ψήλου πίδημα, ότι ξέρουν τόσο καλό σημάδι αστυνομικοί, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν το όπλο τους, που πρέπει να το χρησιμοποιούν κατά τους ίδιους ακροδεξιούς όσο το δυνατόν περισσότερο. Και επίσης, τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά, π.χ. σε μια κινηματογραφική καταδίωξη. μέσα σε πόλη. Δηλαδή ο άλλος φαντάζεται ένα μείγμα δικαστή dread και κινηματογραφικού thriller και ταινιών, ας πούμε, και CSI και αστυνομικών ταινιών. Ότι το φαντάζεται σαν να το βλέπεις στο Hollywood. Δεν φαντάζεται ότι μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα και να είναι ο ίδιος ένας άμαχος εκεί πέρα και να την πληρώσει επειδή θα εξωστρακιστεί μια σφαίρα ή θα πεταχτεί μια σφαίρα ή κάποιος θα στοχίσει. Ή ξαφνικά ότι μπορεί να είναι οδηγός για το σενάριο της καταδίωξης και να περνάει ο άλλος σαν να είναι στο Need for Speed, ας πούμε, στο Fast and Furious ο αστυνομικός, ο κομμάντο, και να τα κάνει ρημαδιό στην. Ναι, να πούμε ότι. Στη λεωφόρο. Αυτό το είχαμε κοιτάξει στην τελευταία περίπτωση του Φραγκούλη. Είχαμε κοιτάξει τα στατιστικά. Εγώ είχα μιλήσει κιόλα σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στον Δικηγορικό Σύλλογο. Προφανώς υπάρχει τέτοιο ζήτημα στις καταδιώξεις αυτές, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με κόσμο που σκοτώνεται κατά λάθος. Και εδώ είναι κάτι που πρέπει επειγόντως να συζητήσουμε. Υπάρχει μία πλευρά που αφορά το ότι αντιδρούμε διαφορετικά όταν τα θύματα των κρατικών δολοφονιών δεν είναι δική μας. Αυτό είναι έτσι. Ας το πάρουμε απόφαση. Όσο οδυνηρό κι αν είναι, η σύνδεση με την ανθρώπινη μοίρα γενικά δεν αρκεί για να κινητοποιήσει τους ανθρώπους αρκετά ώστε να καεί η Αθήνα, γιατί δολοφονήθηκε ένας Ρώμα, δύο Ρώμα, ένας μετανάστης. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η σύγκριση και στις προηγούμενες φορές σχέση με τον Γρηγορόπουλο και για τις διαδηλώσεις, για το κάψιμο. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό. Αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν μηχανισμοί ταύτισης, δηλαδή το να βλέπει κανείς αυτό το θύμα και να φαντάζεται ότι θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη θέση, οι οποίοι δημιουργούν αυτή την έντονη διαμαρτυρία υπό τον φόβο ότι αυτός θα μπορούσα να είμαι εγώ. Το αυτός θα μπορούσα να είμαι εγώ είναι ένα επιχείρημα το οποίο από μία άποψη σε φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί αυτό θα έπρεπε να το λέμε πάντοτε, όποιο και αν είναι το χρώμα του δέρματος του θύματος. Παρότι αντιλαμβανόμαστε ότι αντικειμενικά δεν ισχύει. Και δεν ξέρω και πόσο νόημα έχει να ζητάμε συνεχώς τα ρέστα από το μόνο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που έστω το καταδικάζει αυτό που ζητάει να μην συμβαίνει την ώρα που άλλοι επιχαίρουν. Οπότε το πρώτο δεδομένο είναι ότι δεν αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο. Το δεύτερο είναι ότι το όταν οι μπάτσοι σκοτώσουν τα παιδιά σας δεν είναι μια αόριστη απειλή, είναι κάτι το οποίο νομοτελειακά θα συμβεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην αρκεί η υπόθεση Ινδαρέ, το καταλαβαίνω. Δεν τον σκότωσαν τον Ινδαρέ, τον ξυλοφόρτωσαν. Εντάξει, υπήρξε βία, αστυνομική αυθαιρεσία και είχαμε κάλυψη της αστυνομικής βαρβαρότητας σε επίπεδο πρωθυπουργού. Έβγαινε ο πρωθυπουργός να βρίζει έναν πολίτη αθώο, ο οποίος έφαγε ξύλο από την αστυνομία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτά τα οποία τώρα δοκιμάζονται σε Ρωμά και μετανάστες, εννοείται ότι στο επόμενο βήμα θα σκάσω το κεφάλι μας. Το όταν οι μπάτσοι σκοτώσουν τα παιδιά σας θα γίνει πραγματικότητα. Θα έρθει μια μέρα που δεν θα είναι ούτε Ρωμά, θα είναι ο Γρηγορόπουλος, θα είναι κάποιος άλλος, θα είναι μια παρόμοια περίπτωση. Δεν θα είναι μια παρόμοια περίπτωση. Δεν θα είναι 15, αλλά θα είναι 13 ή 50 το θύμα. Κάτι θα είναι πάντως. Το σίγουρο είναι ότι μια αστυνομία στην οποία τολμάει ο Υπουργός Προστασίας της Αστυνομίας να βγάζει τη χυδαία αυτή ανακοίνωση που έλεγε ότι δεν μπορεί να μένει ανεξέλεγκτη η μικροεγκληματικότητα, αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια αστυνομία δεν θα έχει κανέναν φραγμό. Αν δεν το βρούμε μπροστά μας αύριο, θα το βρούμε μεθαύριο, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας. Μίλησε ο Υπουργός, αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Κωνσταντίνος, είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Νότι Μηταράκη, στην ΕΡΤ. Καινούργιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ο Νότης Μηταράκης. Να θυμίσουμε, να κάτσει λίγο μέσα σας, λίγο να το επεξεργαστείτε και αυτό, παρέα με το 40%. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αδικήματα μικρής εγκληματικότητας ατιμόρυτα. Αυτό το οποίο σχολίαζε είναι οι προηγούμενες καταδίκες του 20χρονου, στις οποίες αναφέρθηκε λες, και είχα σημασία στο συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή, όπως είπαμε, δεν το ήξεραν οι αστυνομικοί. Οπότε είναι ένα κλείσιμο ότι ματιό στην προστασία. Το βλέπετε τώρα. Ο άλλος κυκλοφορούσε τώρα ελεύθερος με δύο καταδίκες και πήγαινε για τρίτο αδίκημα. Είναι μια κατάσταση να λίγο να εξοραίσουμε το ζήτημα. Πολύ βολικό για το ασφύγημα της αστυνομίας. Ναι, και εδώ πέρα δεν είναι το Minority Report, το διήγημα του Philip Dick που έγινε μετά ταινία και που έχουμε τιμωρίες που προκύπτουν από την σκέψη και την πρόθεση. Οι άνθρωποι διώκονται με βάση αυτά που κάνουν. Δηλαδή αυτός είναι κάποιος τον οποίο τον καταδίωκαν οι αστυνομικοί και σημασία έχει μόνο ποια ήταν η επικινδυνότητά του εκείνη τη στιγμή. Μόνο αυτό έχει σημασία. Τα υπόλοιπα είναι για τα καφενεία και για τα μέσα ενημέρωσης που υπηρετούν τα σενάρια της αστυνομίας. Δηλαδή η ιδέα ότι αυτός έχει διαπράξει κακουργήματα και άραθα είναι για τα καφενεία, mm-hmm. για τα ακροδεξιά καφενεία. Δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Απολύτως καμία σημασία. Λέει ο Υπουργός. Προφανώς καμία χρήση βίας από την πλευρά της Ελλάς δεν γίνεται αποδεκτή. Δεν είναι πασίγνωστο, το ξέρουμε όλοι. Καμία χρήση βίας από την πλευρά της Ελλάς δεν γίνεται αποδεκτή. Εντάξει, δεν ισχύει γιατί έχει το προνόμιο από το κράτος στην νόμιμη βία η Ελλάς. Αλλά μην ταράξεις τώρα, περιμένεις να βγάλεις άκρη με τον άνθρωπο που λέει προπαγάνδα της διεθνής έρευνας για τις επαναπροωθήσεις. Τέλος πάντων, έχω δώσει διαταγή και θα ανακοινωθεί σήμερα για επανεκπαίδευση όλου του προσωπικού έντος του 2023 για το πρωτόκολλο εμπλοκής. Την υπόσχεση για την επανεκπαίδευση την είχαμε ακούσει και στις προηγούμενες καταδιώξεις. Είναι το κλασικό. Επανεκπαίδευση, αυτό είναι το ένα. Στις υποθέσεις Φραγκούλη και Σαμπάνη, στην δολοφονία Σαμπάνη, είχαμε το ζήτημα που τελικά θα την πλήρωνε αυτό στο κέντρο ελέγχου της Ελλάς, σύμφωνα με τις διαρροές, που έλεγε σταματήστε την καταδίωξη. Ο ένας άνθρωπος που εφάρμοζε τα εγχειρίδια βρέθηκε στοχοποιημένος σε εκείνη την υπόθεση, να θυμίσουμε. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες της Ελλάς για το πώς πρέπει να γίνεται η εμπλοκή των αστυνομικών σε κάθε περίπτωση και στις καταδιώξεις. Άρα πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί μας στο να εφαρμόζουν αυτό το πρωτόκολλο, ώστε να μην ξαναζήσουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Αυτό είναι μέσα ομολογία, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά εδώ πέρα λέει ο Υπουργός ότι ο άλλος είναι ανεκπαίδευτος. Αδειάζει ακόμα και όσους λέγαν καλά του έκανε, γιατί σου λέει το πρωτόκολλο δεν το προβλέπει αυτό. Το λέει διακριτικά. Εντάξει, αλλά όντως, ναι, το ζήτημα της εκπαίδευσης της αστυνομίας αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα ότι είναι μια κουβέντα αδιέξοδη. Ναι. Δηλαδή μια χαρά εκπαιδευμένοι μου φαίνονται εμένα. Όταν έχουμε ένα μπάτσο που έχει δολοφονήσει ένα 20χρονο παιδί και εσύ λες μη μένει ατιμόρυτη η μικροεγκληματικότητα, η δήλωση αυτή είναι πρόκληση απέναντι σε κάθε ίνα του κορμιού μας ως προς την παραβίαση κάθε δικαίου και ηθικής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί τη χρήση δολοφονικής βίας απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που προσπαθούσε να, mm-hmm. που προσπαθούσε να φύγει. Οπότε το να λέει ο υπουργός, ότι ο αρμόδιος υπουργός, ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε ατιμόρυτη την μικροεγκληματικότητα γιατί δημιουργείται κλίμα ανοχής. Συγγνώμη, αυτό είναι το πρόβλημά σου? Γιατί αν αυτό είναι το πρόβλημά σου, που προφανώς είναι γιατί αυτό δήλωσες, τι διαφορετικό θα έλεγε δηλαδή ένας ακροδεξιός ή ας πούμε, ας πάμε λίγο παραπέρα, ένας φασίστας υπουργός, τι θα έλεγε? Τι θα έλεγε δηλαδή? Ποιο θα ήταν το περιεχόμενο μιας δήλωσης που θα έλεγε ότι έχω μπροστά μου ανοιχτή την υπόθεση? Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ακόμα. Εντάξει, είχαμε προανακριτική και όσο εκκρεμούσε η ιατροδικαστική έκθεση δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες. Αλλά έχουμε ανοιχτή τη διερεύνηση και τέλος πάντων με βάση την παραδοχή της ίδιας της αστυνομίας, αυτό που έχει γίνει είναι ότι πυροβόλησε και σκότωσε. Και κανείς δεν λέει ότι βρισκόταν σε άμυνα ο αστυνομικός. Γιατί εδώ που τα λέμε, η ελάχιστη προϋπόθεση που αντιλαμβάνεται κανείς είναι το να υπάρχει κίνδυνος για να αρχίσει να τραβήξει το κουμπούρι και να αρχίσει να σκοτώνει ο αστυνομικός. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι μια ελάχιστη προϋπόθεση. Εντάξει, δεν τυχαίνει να γνωρίζουμε χωρίς να είμαστε νομικοί. Τόσα λίγα γράμματα ξέρουμε. Εντάξει, και είναι και κάτι το οποίο είναι απλή λογική. Αλίμονο τώρα αν είχε ο άλλος το δικαίωμα να σηκώνει το όπλο και να πυροβολεί χωρίς να έχει δεχτεί επίθεση, χωρίς ο άλλος να οπλοφορεί, χωρίς να κινείται εναντίον του, έτσι. Απλώς επειδή προσπαθούσε ο άλλος να ξεφύγει γιατί έβαλε ένα εικοσάρικο βενζίνη ή γιατί είχε κλέψει ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, προσέξτε. Ναι, ακολουθεί από τον Υπουργό λίγος ποινικός λαϊκισμούλης ακόμα, δηλαδή λίγες ακόμα υποσχέσεις για περαιτέρω αυστηροποίηση των ποινών, ένα ζήτημα το οποίο δεν βοηθάει, δηλαδή μιλάνε νομικοί, μιλάνε άνθρωποι που τα έχουν παρακολουθήσει, δεν βοηθάει κάθε φορά να λες ότι θα αυστηροποιήσω τις ποινές, δεν είναι κάποιο είδους πρόληψη αυτό το ζήτημα. Λέει ο Μηταράκης, να αυστηροποιήσουμε τον κώδικα. Δεν μπορεί κάποιος κατά συρροή να διαπράττει αδικήματα και διαρκώς να βρίσκεται στον δρόμο. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε με την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δηλαδή, θα κάνεις. Στα τρία strike, ξέρω εγώ, μπαίνεις σόβια την τρίτη φορά. Για να αποφευθούν, λέει, και το τελευταίο και το καλύτερο προφανώς, φαινόμενα αστυνομικής αυθαιρεσίας, θα προχωρήσουν οι κάμερες αστυνομικούς. Είχαν προχωρήσει, δηλαδή από το 2020-2021, είχαμε βαρεθεί να ακούμε και τον Μιχάλη Χρυσογοήδη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο να λένε για τις κάμερες που έρχονται. Είναι σαν την επενδυτική βαθμίδα οι κάμερες στους αστυνομικούς, είναι παρόμοια πράγματα. Θα προχωρήσουν λοιπόν οι κάμερες στους αστυνομικούς. Και η επανεκπαίδευση και κάμερες. Αυτά. Θα μπορούσε πολύ απλά ο υπουργός να μην καλύπτει τον αστυνομικό. Εγώ δεν σου λέω να τον καταδικάσει. Το καταλαβαίνω αυτό. Έχεις μια θεσμική θέση. Εμείς μπορεί να λέμε δηλαδή ότι κρίνουμε με βάση το κοινό νου ότι όταν λέει ο άλλος σκόνταψε και πυροβόλησα και σκότωσα, αυτό το πράγμα δεν στέκει. Αντιλαμβάνομαι τη θεσμική θέση του υπουργού που το επιβάλλει να μην κάνει μια δήλωση που να αποφαίνεται εκ των προτέρων για την ενοχή του αστυνομικού. Αλλά το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις είναι να μην συμμετάσχεις και εσύ στη διαδικασία αυτή που λέει βγάζουμε στη φόρα τα ποινικά άπλυτα του θύματος, του ανθρώπου που δολοφονήθηκε και μετά λέμε δεν μπορώ να αφήνω τα μικροεγκλήματα ατιμόρυτα. Τι θα πει δεν μπορώ να τα αφήνω ατιμόρυτα? Σκέφτεσαι να μας πυροβολείς για τα μικροεγκλήματα? Ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης, γιατί αυτή η δήλωση... Όχι, σκέφτεται δεν... να προσμετράτε κάπως, ναι. Να υπάρχει ένα... Να αν έχεις καταδικαστεί και ξανακάνεις έγκλημα, να είναι μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη ποινή. Αυτό σκέφτονται να κάνουν, είναι ξεκάθαρο. Μισό λεπτάκι. Εδώ πέρα όμως γίνεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο η δήλωση. Το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι ότι δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος χωρίς να απειλεί τη ζωή του αστυνομικού. Αυτό είναι το πλαίσιο. Δεν είναι μια αόριστη κουβέντα για το πώς θα ήθελες. Εγώ ξέρω το δόγμα της μηδενικής ανοχής. Έχει τύχει με αφορμή την εκδήλωση για την αστυνομική βία να ξέρω τις εκθέσεις που έκανε το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης εξηγώντας γιατί είναι μπούρδα και μούφα και το μόνο στο οποίο οδηγούσε το δόγμα Τζουλιάνι, το δόγμα μηδενικής ανοχής, ήταν η σπατάλη πόρων εκ μέρους της αστυνομίας σε ασήμαντη εγκληματικότητα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η άποψη της Αμερικανικής αστυνομίας για αυτό το δόγμα. Άλλο τώρα ότι αρέσει στον κάθε επίδοξο σερίφη να το επικαλείται πουλώντας λαϊκισμό στους τηλεθεατές ότι και καλά άμα δεν αφήνουμε τη μικρή εγκληματικότητα αποθαρρύνουμε και τη μεγαλύτερη. Εξού και η θεωρία με το σπασμένο παράθυρο ότι πρέπει να επεμβαίνουμε με το που γίνεται οποιαδήποτε μικροαδικία και ξέρω εγώ θα έχουμε δίπλα τον άλλον που έχασε το αυτοκίνητό του και έγινε δολοφονία και θα λέμε έλα μωρέ δεν πειράζει, αλλά παιδιά έτσι και πας να σπάσεις παράθυρο η αστυνομία θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Στην προκειμένη περίπτωση η δήλωση αυτή γίνεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι ότι είναι ζεστό ακόμη το πτώμα ενός 20χρονου που δολοφονήθηκε από τα πυρά αστυνομικού και εσύ βρίσκεις ότι είναι καλή ευκαιρία να μας πεις ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μικροεγκληματικότητα. Εγώ νομίζω ότι αν είχα να διαλέξω κάτι θα ήθελα να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη εγκληματικότητα, δηλαδή την ύψιστη μορφή αδικήματος μπορούμε να σκεφτούμε, που είναι η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής. Αυτή η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής γίνεται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, συστηματικό, επαναλαμβανόμενο εκ μέρους της αστυνομίας. Οπότε, αν θες να ασχοληθείς με την εγκληματικότητα, νομίζω ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να ασχοληθείς με την ίδια την αστυνομία. Γιατί αυτός είναι ένας θεσμός ο οποίος συστηματικά δολοφονεί. Τα υπόλοιπα, ναι. Τηλεόραση. Και επειδή το έβαλες εσύ στην κουβέντα για το πώς αυτό το πράγμα σταδιακά μεγαλώνει και μεγαλώνει και κάποια στιγμή θα φτάσει στην αυλή κάποιου, ας πούμε, που νιώθει ότι δεν απειλείται. Αυτό δεν είναι κάποιο είδους απεσιόδοξη πρόβλημα. Το βλέπουμε. Δηλαδή, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια είχαμε 3 τέτοιες υποθέσεις. Δεν είχαμε τέτοιες υποθέσεις στο παρελθόν. Δεν υπήρχε η ιδέα της κινηματογραφικής καταδίωξης που καταλήγει σε πυροβολισμό, δηλαδή αυτής της αμερικανικού τύπου αστυνομίας ή και γαλλικού τύπου αστυνομίας. Βλέπουμε τι συμβαίνει στη Γαλλία. Αυτό δεν συνέβαινε. Εκτός και αν δεν έχω υπόψη μου πολλά περιστατικά, αλλά νομίζω ότι τώρα έχουμε καταλήξει στο ότι, έχουμε καταντήσει μάλλον, στο ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και βγαίνει το όπλο πιο εύκολα. Οπότε είναι μια καινούργια πίστα, ας πούμε. Και το κλείνοντας σιγά σιγά, είναι συγκυριακό το ότι ο άλλος και είχε κάνει άλλα αδικήματα, γι' αυτό βγαίνει έξω από την κουβέντα, αλλά και έκλεψε. Δηλαδή θα μπορούσε, όπως σε άλλη περίπτωση, στην υπόθεση του Σαμπάν ήταν που δεν σταμάτησαν σε έλεγχο, να το θυμίσουμε και αυτό, δεν ήταν βέβαιοι οι αστυνομικοί ότι είχαν κλέψει το αμάξι, δεν σταμάτησε σε έλεγχο ο Σαμπάνης. Δηλαδή, ακόμα βλέπουμε και σε περιπτώσεις ότι δεν γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί, ακόμα και το αν έχει συντελεστεί το έγκλημα. Ξέρουν ότι έχει γίνει παράβαση του, δεν σταματάνε σε κάποιο είδους έλεγχο. Οπότε δεν είναι πια ότι είναι ένα τόσο τρελό σενάριο το να συμβεί σε κάποιον αθώο. Πολύ αθώο είναι, γιατί δεν αξίζει σε κανένα να χάσει τη ζωή του έτσι. Ναι. Είχαν υποσχεθεί ότι θα έχουν διακριτικά πριν 3 χρόνια. Έχουμε κάποιο νέο. Ρωτάει ο Δημοσθένης. Τα διακριτικά, η σχετική νομοθεσία, νομίζω τώρα, για τα διακριτικά υπάρχει παραπάνω από 3 χρόνια. Δηλαδή, και όταν το υπόσχονταν, υπήρχε νομοθεσία για τα διακριτικά. Και υπάρχει. Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς, παιδιά, εδώ δεν. Αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα δεν είναι τα διακριτικά. Τα διακριτικά ήταν το ζήτημα όταν χτύπαγε ο άλλος βουλευτή, αρχηγό κόμματος, και έλεγε η αστυνομία μετά: ναι, συμφωνούμε ότι συνέβη, αλλά επειδή δεν ξέρουμε ποιος το έκανε, δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε κανέναν. Εκεί έχουν σημασία τα διακριτικά. Εδώ πέρα, που υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και έχει χρησιμοποιήσει το όπλο του, παρότι υποστηρίζει ότι σκόνταψε, δεν είναι το πρόβλημα τα διακριτικά. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος μας ζητάει να είμαστε φοβισμένοι απέναντι στην αστυνομία. Τι άλλο σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι άλλο? Εξηγήστε μου δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει εδώ πέρα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το κράτος μας κλείνει το μάτι και μας λέει: αυτοί σκοτώνουν. Και ξέρετε κάτι, όταν σκοτώνουν αυτοί, δεν δίνουν λογαριασμό. Θα σε φάνε λάχανο και θα τους πούμε μπράβο και θα δώσουμε και επίδομα στην αστυνομία την επόμενη μέρα. Αυτό θα κάνουμε. Καταλάβατε? Μετά από 2 φορές φυλακή, το τρίτο δεν θα έπρεπε να ανοίγει τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα του σοφρονισμού που προσφέρεται? Ναι. Αυτές οι ωραίες απορίες που πατάνε κάπου αντί για την κουβέντα που κάνουμε. Προφανώς, όταν υπάρχουν μελέτες. Όταν βλέπεις. Τώρα, εδώ δεν έχω έρευνες στο νου μου. Ξέρω γενικά μια κατάσταση που υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει σοφρονιστικό σύστημα αυτή τη στιγμή με την έννοια του σοφρονισμού. Δηλαδή, μπαίνεις και είναι πολύ πιθανό να βγεις και να κάνεις ερώτημα. Δεν υπάρχει ένταξη. Δεν υπάρχει ενσωμάτωση. Δεν ελέγχονται αρκετά δεν ελέγχεται αρκετά στις φυλακές η κατάσταση. Είσαι αποκλεισμένος μετά, οπότε δεν έχεις καμία ευκαιρία να ορθοποδείς, άρα ξαναστρέφεσαι στο έγκλημα. Δεν υπάρχει στήριξη σε ζητήματα. Σε τοξικοεξαρτημένους. Ναι, επανένταξη και. Ναι, αλλά αυτή είναι όμως, να μου επιτρέψετε, είναι μια πιο γενική. Όταν λέω δεν υπάρχει στήριξη, το έχουμε δει στο ΚΕΘΕΑ. Ναι, είναι μια πιο γενική κουβέντα όμως. Δηλαδή εδώ έχει μια σημασία, ρε. Είναι μια πιο πολιτισμένη κουβέντα από το να πεις: α, όταν κάνεις 3 εγκλήματα θα μπαίνεις μέσα ισόβια, π.χ. Εντάξει. Εδώ έχει μια βαρύτητα το ποια είναι αυτά τα εγκλήματα. Δηλαδή δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χωμένος συστηματικά στο οργανωμένο έγκλημα. Σαν τους μπατσόμπραβους οι οποίοι συμμετέχουν με το ένα ποδαράκι σε προστασία μαγαζιών και με το άλλο ποδαράκι στην αστυνομία. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βυθισμένος στο οργανωμένο έγκλημα και έχει συνδέσει τη ζωή του με το έγκλημα. Δηλαδή έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, έχουμε καλύψει και έχουμε εξηγήσει, γιατί είναι πολλά τα ρεπορτάζ που υπάρχουν, δικά μας και άλλων. Είχε γίνει θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο για τις δίκες αυτές, ότι μπορεί να βολεύει πάρα πολύ τα κανάλια να εμφανίζουν το ένα και μοναδικό τέρας που ευθύνεται για το ζήτημα της διακίνησης και είναι αυτοί οι διακινητές που τους ρίχνουμε 300 χρόνια φυλακή και καλά τους κάνουμε. Όποιος λιγάκι έχει ξύσει κάτω από την επιφάνεια έχει καταλάβει ότι αυτό είναι μπούρδα. Εντάξει, αυτό είναι το ζήτημα. Τελευταίο. Δηλαδή ένας που δεν σταματάει με τίποτα στο δρόμο. Πηγαίνει αντίθετα και λοιπά. Και τρέχει και σαν τρελός. Δεν θα πρέπει να κινητοποιείτε με κάθε τρόπο πριν πάρει αθώο ζωή στο λαιμό του? Αυτό υπάρχει ως ερώτημα. Δεν θα το λιδωρήσω. Διαφωνώ. Η δικιά μου απάντηση σε αυτό είναι πραγματικά. Επειδή. Ας τη δεν δικιά σου. Ναι, όχι, πέρα από τα. Και εδώ ταιριάζουμε με τα αστυνομικά πρότοκολλα. Ναι, δεν συμβαίνει πολλές φορές. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι ναι. Το αστυνομικό πρωτόκολλο, παιδιά, είναι πιο λογικό. Και οι οδηγίες της αστυνομίας είναι πιο λογικές. Δεν λένε δηλαδή ότι αυτόν τον σταματάς με πυροβολισμό, γιατί είναι πιο επικίνδυνο. Αν αυτό υπονοείται δηλαδή, ξέρω ότι λέγονται αυτά στο τραπέζι όταν τρώτε με συγγενείς ή όταν τρώτε με τα νύψια σας, το καταλαβαίνω. Η απάντηση και της αστυνομίας, όχι δικιά μου που είμαι θολοκουλτουριάρης, η απάντηση και της αστυνομίας είναι πως όχι, δεν είναι αυτή η λύση. Ναι, αυτή ήταν η συζήτηση του Σαμπάνη. Εγώ, το δικό μου σχόλιο είναι πραγματικά, όποιος το λέει, πώς το φαντάζεσαι να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, πώς το φαντάζεσαι να πηγαίνει. Το δέχομαι. Πηγαίνει σαν τρελός, πηγαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Κινδυνεύει να πάρει κόσμο στο λαιμό του. Η λύση σε αυτό είναι να πηγαίνει σαν τρελό και το αστυνομικό, ο αστυνομικός, και να βγάζει το όπλο και να αρχίσει να πυροβολάει εν κινήσει, προσπαθώντας π.χ. να πετύχει τα λάστιχα. Μπορεί κάποιος να το κάνει εικόνα αυτό το πράγμα για να πει πώς το φαντάζεται να συμβαίνει και ποιος, σε ποιο από τα δύο σενάρια είναι πιο επικίνδυνο για όλους τους υπόλοιπους. Γιατί εγώ μένω σε αυτό και αυτό το θέμα της κινηματογραφικής καταδίωξης σχολιάζεται και από πολλά ειδησιογραφικά, αλλά δεν είναι Hollywood η πραγματική ζωή. Δηλαδή, πραγματικά, σκεφτείτε τις ταινίες που πυροβολάνε αβέρτα-βέρτα. Δεν μαθαίνεις ποτέ πώς κομπάρσεις σκοτώθηκαν. Αποθεώνεις τον πρωταγωνιστή που ανατινάζει τα πάντα, πιάνει τον κακό κλπ. Αλλά το χάος που γίνεται, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, δεν σχολιάζεται μετά στην ταινία. Πέθαναν 100 άνθρωποι, ξέρω εγώ, προσπαθώντας να πιάσει ο άλλος τον. Αυτό που έκλεψε ένα αυτοκίνητο. Έχουμε στατιστικά, παιδιά, γι' αυτό. Έχουμε στατιστικά. Θα ξαναβρω. Η ομιλία μου αυτή είναι ανεβασμένη. Την έχω, το βιντεάκι είναι ανεβασμένο στο Instagram. Η ομιλία μου στο δικηγορικό σύλλογο. Και μπορώ να τα ξανακοιτάξω και να τα αποστάρω. Έχουμε στατιστικά γι' αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα άρθρο του New York Times με τίτλο Το όχημα ως όπλο, αλλά είναι μια σειρά από δημοσιεύματα σχετικά που αποδομούν αυτό το επιχείρημα της αστυνομίας. Στην προκειμένη περίπτωση υπενθυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος είχε αφήσει το όχημα, άρα δεν υπήρχε ούτε καν αυτή η στρεψοδικία της αστυνομίας, που είναι ότι την ώρα που άλλος προσπαθεί να διαφύγει, εσύ τον εμφανίζεις ως επιτιθέμενο. Και στις άλλες περιπτώσεις ήταν αυτό, δηλαδή. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Αλλά λέμε ότι εδώ δεν υπάρχει αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με τα πόδια. Συνεπώς δεν υπάρχει όχημα ως. Δεν είναι οπλισμένος. Όχημα ως όπλο. Δεν κινδυνεύει κανείς. Ναι, δεν κινδυνεύει κανείς. Αυτός που κινδυνεύει είναι όποιος βρεθεί απέναντι από την κάνη του όπλου ενός αστυνομικού, ο οποίος ξέρει ότι δεν θα υποστεί καμία συνέπεια. Θυμίζουμε ότι η μία φορά κατά την οποία υπήρξαν συνέπειες ήταν ο Γρηγορόπουλος. Γενικά, όπως βλέπετε, το κράτος φροντίζει πάρα πολύ να στέκεται πάντοτε στο πλευρό των αστυνομικών και αρκετά κόμματα. Δεν φταίνει η ταινία στα βιβλία και φαντασία μας. Ο ρατσισμός και ο φασισμός φταίει. Σε μεγάλο βαθμό, ναι, αλλά εγώ αναγνωρίζω ότι άλλος κάποιος μπορεί να το πει με ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, κάποιος που δεν θα χαρεί, αλλά θα σου πει: και τι να κάνουμε, να τον αφήσουμε έτσι και να μπαίνουμε σε κίνδυνο. Νομίζω ότι η λύση είναι να σκέψει το άλλο σενάριο και να μην αρχίσει κατευθείαν τις κατάρες. Υπάρχει προφανώς ο ακροδεξίος σεισμός που πανηγυρίζει και γράφαν ένας λιγότερος και όλα αυτά. Τέλος πάντων, βγήκε και το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο δεν θα πω σκοτίζει περισσότερο, δεν είναι για να βγάλει συμπεράσματα. Λέει ότι δεν ήταν ευθεία αλλά υπογωνία. Προήλθε ο πυροβολισμός από απόσταση μεγαλύτερη του 1,5 μέτρου. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ. 1,5 μέτρο είμαστε εγώ και ο Κωνσταντίνος αυτή τη στιγμή. Όχι, είμαστε παραπάνω. Είμαστε παραπάνω. 1,5 μέτρο δηλαδή. Πάνε να πει ότι απλώνουν και δύο τα χέρια τους και χαιρετιούνται. Εντάξει, ναι, οπότε δεν λέει και πάρα πολλά αυτό. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε. Δίωξη δεν έχει ασκηθεί. Ο αστυνομικός είναι ελεύθερος. Και ο εισαγγελέας, σύμφωνα με αυτά που έχουν βγει, μαζεύει τα στοιχεία για το αν θα ασκήσει δίωξη ή όχι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Να μείνουμε στα μεγάλα εγκλήματα. Μια που λέμε για εγκληματικότητα. Και ήρθε η ώρα, γιατί κάνουμε κριτική, αλλά μερικές φορές θα πούμε και ένα μπράβο. Κωνσταντίνε. Εσύ να πεις, εγώ δεν λέω τίποτα. Είναι η δομική αντιπολίτευση. Θάνο, ποια θεωρείς ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να κάνει κανείς αντιπολίτευση? Δηλαδή, είσαι στην κυβέρνηση. Ναι. Αλλά ταυτοχρόνως έχεις και μια. Ένα φιλέρευνο πνεύμα. Φιλέρευνο, ναι, μάλιστα. Θέλεις δηλαδή να είσαι ρε παιδί με τη ζυζάνιο, θες να τα σκαλίσεις, να πεις ναι, αλλά με αυτό τι γίνεται με εκείνο. Πότε νομίζεις ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να εκφράσεις έναν ακαδημαϊκό προβληματισμό? Όταν έχεις γίνει υπουργός. Ναι, αλλά ποια μέρα όμως από τα υπουργικά σου. Η κατάλληλη στιγμή για προσωπικές απόψεις γενικά είναι όταν κάνεις προγραμματικές δηλώσεις. Ωραία. Δηλαδή είναι η στιγμή που είναι θεσμοθετημένη στο Σύνταγμα γενικά στην κοινοβουλευτική δημοκρατία οι προγραμματικές δηλώσεις του χι υπουργού που ουσιαστικά μεταφράζεται σε ανέβα πάνω και είναι, πες την αποψάρα σου. Παιδιά, είναι brainstorming στην πραγματικότητα. Δεν είναι, οι προγραμματικές δηλώσεις είναι μια ευκαιρία. Είναι αυτό που λέμε. Όλες οι ιδέες είναι καλές. Δεν υπάρχουν κακές ιδέες. Πάμε να δούμε, αν μπορεί ο Βασίλης ο Μύτικας, να δούμε το βίντεο. Βασίλη, άστα τα γλυκά ματάκια, σε παρακαλώ, και κάνε λίγο τη δουλειά σου. Ήταν απασχολημένος, παιδιά, και του στη ζωή. πάμε να δούμε το βίντεο με τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να δούμε τι είπε και μετά επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε. Υπάρχουν ζητήματα στον ποινικό κώδικα. Δεν πρόλαβα να τα πω όλα. Τα οποία πρέπει να τα επαναρρυθμίσουμε. Η απιστία δεν μπορεί να διώκεται κατέκκληση. Δηλαδή, αυτοί που διαπράττουν απιστία πρέπει να κάνουν μίμηση στον εαυτό τους. Αυτό εσείς το κάνατε. Μην κουνάτε το χέρι. Στον κώδικα του 19. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν περιμένετε να τελειώσει και μετά το απάντα θα επίσης, στα ζητήματα της απάτης πρέπει να έχουμε δίωξη αυτεπάγγελτα. Αυτά θα τα επαναφέρω, μην νομίζετε. Πρέπει να αποκαθάρουμε τον ποινικό κώδικα από διατάξεις οι οποίες είναι περίεργες. Προστατεύουν συγκεκριμένους. Και μην έχετε καμία αμφιβολία, θα το κάνουμε. Έχει πολλή δουλειά εκεί να κάνουμε. Μπράβο, Υπουργέ. Μπράβο, Υπουργέ. Θαραλέα τοποθέτηση. Τι υπουργάρα είναι αυτή που το λέει. Θαραλέα τοποθέτηση. Δικός μας. Φυτεύω εγώ διάφορους. Έχω δηλαδή αυτούς τους παιδιά τους πλευρίζουμε εμείς μέσω Πασόκ. Νέα Δημοκρατία, τον φυτεύουμε υπουργό. Και τσουκ, τα αλλάζει όλα τώρα. Και εμφανίζεται εκεί πέρα και λέει: αυτό δεν γίνεται. Τώρα έκανε μια λαθροχειρία ότι αυτό το φόρτωσε στον ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. ενώ το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Λεπτομέρεια θα πω εγώ. Ενώ το έκανε ο προκάτοχος του, ο Τσιάρας το 2019. Λεπτομέρεια. Είναι ουσιαστικά το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών. Βάζουμε το ακαταδίωκτο σε εισαγωγικά σε αυτή την περίπτωση, γιατί. Για αδικήματα όπως η απιστία, ας πούμε, για τραπεζικά στελέχη, η δίωξη μπορεί να γίνει μόνο άμα το ζητήσει η ίδια τράπεζα, το ίδιο το ίδρυμα, οι συνάδελφοι του στελέχους. Το ίδιο το στέλεχος, αν έχει τύψεις, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, υπάρχει μια περίπτωση να πάει στον εισαγγελέα και να πει: το κάνω. Έχω στοιχεία εναντίον μου. Ο εισαγγελέας δεν μπορεί να κάνει αυτεπάγγελτη δίωξη για κατά τραπεζικών στελεχών. Μία από τις πολλές ρυθμίσεις που ίσως να την είχατε ξεχάσει, γι' αυτό έχετε εμάς εδώ, για να τα θυμίζουμε αυτά. Εμάς και τον κύριο Φλωρίδη. Και τον κύριο Φλωρίδη. Και βγαίνει στις προγραμματικές δηλώσεις Υπουργός Δικαιοσύνης, τα ρίχνει στο ΣΥΡΙΖΑ, μοιράζοντας fake news όπως μοίραζε και στο Twitter 4 χρόνια, και φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Βγαίνει η κυβερνησάρα μέσω διαρροών το Σαββατοκύριακο και μέσω επισήμως του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, πώς ξέρω το επίθετο, και λέει για προσωπική άποψη του Υπουργού που δεν έχει συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και τώρα, εκεί στεναχωρήθηκαν κάποιοι, είπαν ότι ο κύριος Φλωρίδης δεν είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει δώσει αγώνες για την παράταξη και βρέθηκε σε αυτή τη θέση έχοντας παραγωνίσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδρώσει τη φανέλα για να μπορέσει να πάει η Νέα Δημοκρατία στο 40%. Και γι' αυτό ορίστε ποια είναι τα αποτελέσματα όταν φέρνεις αυτούς τους φυτευτούς αλεξιπτωτιστές, ότι πάει και λέει αυτά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αδιάβαστος στην συζήτηση για την ανακοίνωση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Του Υπουργείου του. Ναι, για το, λίγο υπουργός. Ναι, για το Υπουργείο του. Και αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι δικαιολογία. Καταρχάς, προσωπική άποψη μπορεί να είναι το ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να καλύπτονται από αυτό το νόμο. Ας πούμε, μπορείς να είσαι υπέρ ή κατά της ισονομίας. Μπορείς να ακολουθείς τη συνταγματική επιταγή της ισονομίας και να λες ότι και αυτοί θα έπρεπε να διώκονται για τα αδικήματά τους, ή μπορείς να πεις ότι εγώ πιστεύω ότι αν είσαι τραπεζίτης θα πρέπει να το αποφασίσεις μόνος. Αυτό είναι άποψη. Να νιώσεις έτοιμος. Ναι. Αλλά το αν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία δεν είναι άποψη. Αυτό είναι ένα απλό γεγονός. Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε, ας πούμε, διπλή γκάφα. Αν του πεις βέβαια ότι δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να αλλάξει και άποψη για, το, για την απιστία των τραπεζικών στελεχών. Δηλαδή το βλέπεις τώρα εδώ, ξυφουλκεί, επειδή πιστεύει ότι το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή στο κεφάλι του έχει πήξει η προπαγάνδα, την οποία και ο ίδιος λέει, ότι το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αν του πεις το κάνει η Νέα Δημοκρατία, οπ, εντάξει, κάποιο λόγο θα είχαν τα παιδιά. Που είναι κλασική άποψη κομματόσκυλου στον δημόσιο διάλογο. Που κρίνεις ό,τι σε βολεύει, όπως σε βολεύει, ανάλογα με κομματικά γυαλιά. Απλά έτσι. Ο μόνος λόγος που λέει την άποψη και λέει «εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι καλό», είναι γιατί το κάνει ο άλλος. Που είναι πάρα πολύ λογικό. Ποια είναι η άποψή σου? Πρέπει ο άλλος να μπορεί να διωχθεί μόνο αν έχει τύψεις και δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά το βράδυ για σκάνδαλα εκατομμυρίων ή όχι? Κάνουμε ένα γκάλο. Τι λένε στις λαϊκές μαζί με το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πείτε μας. Και μάλιστα λέει κιόλας ότι ο κόσμος που ενοχλείται από αυτό και καταλαβαίνει την αδικία και λες. Τώρα, θες να ξανακοιτάξεις ποιος το έκανε και να ξανατοποθετηθείς. Μπορεί να μην σε ενοχλεί τόσο πολύ ο κόσμος. Αλλά γενικά ο κόσμος δεν ενοχλείται. Μια σημαντική μερίδα του κόσμου δεν ενοχλήθηκε πολύ από αυτό. 40%. Όχι ότι το μαθαίνει κιόλας ο κόσμος. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζουν και τα κανάλια κάθε μέρα. Τι θα γίνει με την ασυλία των τραπεζιτών? Αν είχαμε μια τέτοια ενημέρωση, δηλαδή να παίζει, μην πω πρώτο, να παίξει πρώτο ότι αστυνομικός δολοφόνησε 20χρονο για την πλάκα του, ναι. Και ανομία, δεύτερο, ναι. Τι θα γίνει επιτέλους με την ανομία των τραπεζικών στελεχών και έχεις και αναφορά σε μεγάλα σκάνδαλα, σκάνδαλο λογοθέτη, της διώξης που είχε ο Σάλλας, νομίζω δεν είχα φτάσει ακροατήριο αυτές. Σκάνδαλα Πειραιώς και λοιπά, αγροτική, δεν ξέρω εγώ τι. Και έχεις τέτοιες αναφορές, αντρανομίας οι τράπεζες. Φαντάζεστε και τη μουσικούλα από πίσω, τη μουσική θρίλερ. Θάνο, πώς γίνεται να είσαι τόσο πολύ μέσα στις φαντασιώσεις μου? Αυτό με τρομάζει και με ενθουσιάζει. Με τρομάζει και εμένα έτσι όπως το πες. Σκέφτομαι ακριβώς αυτό. Δηλαδή τώρα όπως το λες και με τη μουσική που είπες, το φαντάζομαι, δηλαδή είναι έτοιμο επεισόδιο ειδήσεων. Μπορώ να το φανταστώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Παρασύρθηκε ένα τελευταίο για το Φλόριντα. Παρασύρθηκε γιατί 4 χρόνια αυτή τη δουλειά έκανε. Ήταν στο Twitter, έβριζε ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόταν κυβέρνηση Μητσοτάκη, φόρτωνε στο ΣΥΡΙΖΑ τα πάντα. Αυτό είναι το παράσημο. Γι' αυτό είναι ο Φλωρίδης, στην καλύτερη των περιπτώσεων, είναι μια υπόθεση αγαπηδάκι. Δηλαδή, ένα τρόλ του διαδικτύου που έγινε υπουργός. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν είναι ότι έκανε κάποια πρωτοβουλία και κάποιο άνοιγμα, κάποια πολιτική κίνηση. Έγραφε εκεί πέρα, υπερασπιζόταν για τις υποκλοπές, έγραψε για τους χιλιάδες μουσουλμάνους που μεταφέρθηκαν στη Ροδόπη από τη Γερμανία με έτοιμα ψηφοδέλτια για να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές. Τα έγραφε αυτά εκεί πέρα. Επιβραβεύτηκε, έγινε υπουργός. Στα δικά σας. Ωραίο είναι αυτό. Λες να το κάνουμε κι εμείς αυτό? Δηλαδή αν αποφασίζουμε ξαφνικά. Όχι, να σας πω πώς γίνεται αυτό. Στην αρχή γράφεις εναντίον της αριστεράς. Γιατί θεωρείς ότι οι αριστεροί θα έπρεπε να τα καταφέρνουν καλύτερα, αλλά ποτέ δεν τα καταφέρνουν αρκετά καλά. Οπότε τα λες εσύ ως αριστερός. Και ξεκινάς και ως αριστερός, mm-hmm. Βρίζεις μόνο αριστερά. Γιατί δεν σε ικανοποιεί. Δεν έχεις πολύ ψηλά τον πύχη και δεν σε ικανοποιεί αριστερά. Ναι. Κατάλαβες? Και μετά, τσακ! Από εκεί που βρίζεις μόνο την αριστερά. Μετά λες, εντάξει, αυτό το κάνει καλά ο Μητσοτάκης. Την ώρα που αριστερά. Να μην το πω ένα καλό άμα το δω. Ένα καλό άμα το πω τώρα. Ναι. Δηλαδή, και μετά ξεκινάει η κατρακύλα. Ψέματα με το ζόρι δεν λέω. Κατάλαβες? Και μετά περνάς το. Γι' αυτό είστε έτσι και γι' αυτό σας γλεντάει ο Μητσοτάκης. Το πας σε πιο επιθετικό, ότι φταίει η αριστερά που ο Μητσοτάκης κυριαρχεί. Και είναι μια πορεία. Γενικά μιλάμε τώρα για το Φλωρίδη. Γενικά. Και είναι μια πορεία που τη βλέπεις. Αλλά το λέμε, αν είστε κάποιος αριστερός που η καριέρα σας δεν πάει καλά, υπάρχει πάντοτε αυτή η λύση. Mm-hmm. Με αυτά τα βηματάκια τα απλά που σας περιγράφουμε, μπορείτε να κάνετε μια λαμπρή καριέρα, ξεκινώντας από την αριστερά και τελικά κολακεύοντας, εξυμνώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν. Τα ΙΕΚ Θεοδωρικάκος, ας πούμε έτσι. Επόμενο και τελευταίο θέμα. Τι θες, Δάνο? Χώρισα και άλλο, θα το πω. Και άλλο Φλωρίδη. Όχι άλλο Φλωρίδη. Εγώ μη συμφωνήσουμε με έναν υπουργό αμέσως να πέσει λογοκρισία σε αυτό το μέσο. Εντάξει. Δηλαδή μια καλή κουβέντα. Να μην το πω. Δίκιο έχει. Θα πούμε για. Ωε, μπράβο. Κακοκαιρία. Περίμενε να χειροκροτήσει οι προγραμματικέ δηλώσει κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενε. Δεν το περίμενα. Αλλά. Γι' αυτό. Κακοκαιρία είναι. Κλεών. Ναι. Δεν θα πούμε για την κακοκαιρία Κλεών, αλλά. Λοιπόν, θα πούμε για, για τη Σοφία Σακοράφα, που υπήρξε μια εισήγηση διαγραφής από το Μέρα 25 και εκείνη παραιτήθηκε. Οπότε συζητείται πάρα πολύ το θέμα σήμερα. Πάντα είναι πολύ δυσάρεστες αυτές οι συζητήσεις, πάρα πολύ δύσκολες και άσχημες, γιατί είναι στιγμές που αντί να στρέφονται τα πυρά προς τον μεγάλο εχθρό, υπάρχει αυτό που λέμε ευγενικά εσωστρέφεια, δηλαδή φαγωμάρα που δεν αντιστοιχεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θα πω πολύ πολύ χονδρικά πώς το αντιμετωπίζω εγώ, καταρχάς τι έχει συμβεί και πώς το αντιμετωπίζω εγώ, και θα πει και ο Ναι, βγήκε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Δημοσιεύτηκε ένα tweet του γραμματέα του Μέρα 25, του Γιάννη Βαρουφάκη, που είναι η εισήγηση προς την Σχετική Επιτροπή Διοντολογίας για διαγραφή της Σοφίας Σακοράφα. Συνοδεύεται το κείμενο από μια φωτογραφία, την φωτογραφία που είχε κυκλοφορήσει κατά την βράβευση του Αχιλέα Μπέου, και υπάρχει μια φωτογραφία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, πάλι σε εκδήλωση που πάλι παρίσταται η Σοφία Σακοράφα ως πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Και γράφει λίγο αργότερα η κυρία Σακοράφα ότι ενημερώθηκα μέσω διαδικτύου, δεν μου είχε πει κανένας τίποτα, αποχωρώ από το Μέρα 25. Εγώ θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα μπορώ να εστιάσω σε αυτό που μου φαίνεται η ουσία του ζητήματος. Όταν είχε γίνει η πρώτη φορά αυτή η κουβέντα για τον Μπέο, νομίζω ότι ήταν πολύ κακή και η κίνηση της Σοφίας Σακοράφα και το γεγονός ότι δεν έκανε πίσω ποτέ. Δηλαδή, είχε κάνει αυτή την επιλογή εκεί πέρα με το ΣΕΓΑΣ. Φαίνεται ότι αυτή η επιλογή και το ανακάτεμα με αυτόν τον κόσμο την έφερνε κοντά σε ανθρώπους που αποτελούν, τώρα όχι απλώς το κόκκινο πανί, είναι κάπως συμβολίζουν τον κόσμο με τον οποίο το Μέρα 25 έρχεται σε αντιπαράθεση, και δεν έκανε και ποτέ πίσω σε αυτό. Δηλαδή βρέθηκε εκεί. Βρέθηκε εκεί και χρειάστηκε, δεν ξέρω τώρα πώς και τι και πόσο, αλλά αντικειμενικά αυτό συνέβη. Να συναναστρέφεται αυτόν τον κόσμο, και μετά έχοντας δημιουργήσει ένα πρόβλημα, γιατί προφανώς είναι τεράστιο το πλήγμα της εμπιστοσύνης προς τον κόσμο που περιμένει ότι θα αντιπαρατεθείς με αυτούς τους ανθρώπους αν σε βλέπει να κάνεις παρέα μαζί τους ή να συνεμφανίζεσαι με επιλογή μαζί τους. Δεν ήταν δηλαδή μια τυχαία συνάντηση. Και εκεί υπήρξαν οι διαβεβαιώσεις ότι εντάξει, τώρα έγινε μια φορά και μετά ξανά γίνε. Και ξανά όταν συμβαίνει δεύτερη φορά αυτό, συμβαίνει πάλι σε ένα πλαίσιο όπου είναι μια εκδήλωση. Μια εκδήλωση στην οποία κάθεται δίπλα στον Μόραλη και παραδίπλα στο Μαρινάκι. Οπότε νομίζω ότι με όλη την κουβέντα που γίνεται, που είναι εν μέρη ό,τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας και εν μέρη κάποια διαδικαστικά, εμένα μου φαίνεται ότι υπάρχει ένα κομμάτι που είναι η ουσία του προβλήματος. Ποια μου φαίνεται εμένα ότι είναι η ουσία του προβλήματος? Ότι η Σοφία Σακοράφα δεν δημιουργεί προβλήματα εμφανιζόμενη συνεχώς, εμφανιζόμενη επανελειμμένος δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σημαίες της ελληνικής διαφθοράς. Και όταν αυτό το κάνεις, δημιουργείς πρόβλημα, το ξανακάνεις, δεν υπαναχωρείς, δεν κάνεις πίσω, δεν λες συγγνώμη και απλώς επανέρχεται το πρόβλημα, εμένα δεν μου φαίνεται λάθος. Ακούω την κριτική από το πρωί ότι υπήρξε μια 12-ωρη συνεδρίαση και ανακοινώθηκε αυτό μετά. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι τα ζητήματα διαγραφών δεν συζητιούνται στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι ζητήματα τα οποία τίθενται στην Επιτροπή Διοντολογίας για να αποφασίσει. Αλλιώς θα ήταν παράλογο οποιαδήποτε καταγγελία που γίνεται για αντιδιοντολογική συμπεριφορά να συζητιέται μετά σε ένα ανοιχτό όργανο, ας πούμε, να προστίθεται την τελευταία στιγμή στην ημερήσια διάταξη της Κεντρικής Επιτροπής. ξαναλέω, υπάρχει ένα κομμάτι που εμένα μου φαίνεται ουσιαστικό. Και είναι ότι έχεις μια συμπεριφορά που έρχεται σε κραυγαλαία αντίθεση με ό,τι προσπαθεί να πει στον κόσμο το κόμμα. Και δεν είναι μόνο ότι αυτό συνέβη, είναι ότι συνέβη, δεν έκανες πίσω, δεν είπες συγγνώμη και μετά ξανασυνέβη. Δεν ξέρω, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά εγώ δεν έχω αντίρρηση στο να υπάρχουν συνέπειες για έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι είναι μια ατομική στρατηγική που λέει έτσι κάνω εγώ και δεν πειράζει. Διεφθαρμένη δεν είμαι, οπότε τι λόγο σας πέφτει, αλλά ξέρω εγώ. Πέφτει λόγο, ρε παιδί μου, γιατί προσπαθεί να πει κάτι ως κόμμα. Προφανώς υπάρχει ανοιχτός πόλεμος με αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν μηνύσεις, υπάρχουν κινήματα τα οποία πρέπει να σε εμπιστευτούν. Δεν είναι απλό τώρα. Υπάρχει ένας πόλεμος επικοινωνιακός, ο Μαρινάκης, ο αποκλεισμός. Και με αυτό τώρα τι εικόνα θα δημιουργήσει. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο ζήτημα εικόνας. Πας εκεί πέρα, είναι μια εκδήλωση, έχεις καθίσει δίπλα. Δεν είναι σωστό. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ δικαιολογία γι' αυτό. Ναι. Σίγουρα, να τα πάρουμε από την αρχή. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο το γεγονός. Δηλαδή, νομίζω... Γενικά, άμα νιώθεις έτσι κάπως αριστερός, γιατί βλέπεις το 40%, βλέπεις την ακροδεξιά από εκεί, βλέπεις τους ακροδεξιούς να μην έχουν και πάρα πολλά να χωρίσουν. Και απ' την άλλη βλέπεις... Με ξέρεις τον Μπογδάνο που έχει πάντα κάτι να χωρίσει. Ναι. Και απ' την άλλη βλέπεις τώρα ότι εκεί που αν εστερνίζεσαι την άποψη, που εγώ την έχω γράψει, οπότε μάλλον ξέρετε ότι την εστερνίζομαι ενός πιο ενωτικού μετόπου, ας πούμε... Που υποθέτω ότι χωράει και το Βαρουφάκι και τη Σακοράφα, γιατί δεν έχουν πολλά πολιτικά να χωρίσουν. Ήταν στο ίδιο κόμμα, έχουν στηρίξει τις ίδιες πολιτικές. Δεν είναι δηλαδή μια κατάσταση ΣΥΡΙΖΑ Β, όπου ένας θα λέει δραχμή και άλλος θα λέει δεν θα μας πουν όχι οι δανειστές. Αυτό να το κάνει τουρλουμπούκι. Αλλά γενικά, αν θες μια ανασυγκρότηση και κάπως να είναι πιο ενωτική αριστερά, το να βλέπεις να τσακώνονται μεταξύ τους τώρα στο Μέρα 25 δεν σου. Σε στεναχωρεί, ρε παιδί μου, είτε ψηφίζει είτε όχι. Και λες, αυτό είναι το ένα. Να είστε αγαπημένοι. Ναι, αλλά το. Καταλαβαίνω την ηρωνία γενικά όχι, στο να είστε. Ναι, όχι, ξέρω ότι δεν ηρωνεύεσαι εμένα, αλλά υπάρχει το όλοι μαζί ανεφόρων και όλοι μαζί και το, με το ότι οι διαχωριστικές γραμμές είναι για το τι θα κάνουμε μετά όταν πέσει ο καπιταλισμός, π.χ. Ή τι έγινε στο. Τι εξέφρασε ο τροτσκισμός, ας πούμε. Τι συνέβη στην Αλβανία. Εντάξει. Υπάρχουν όρια. Υπάρχει κλίμακα δηλαδή σε αυτές τις διαφωνίες. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι πρώτα απ' όλα, επειδή το γράφετε, ισχύει αυτό, ότι ισχύει ότι, ότι η Σοφία Σακοράφα ενημερώθηκε μέσω με την ανακοίνωση, ότι δεν τέθηκε στην 12ωρη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Αυτό δεν είναι κάτι που το υποστήριξε μόνο η ίδια, ισχύει. Κάποιος από το Μέρα 25 θα μπορούσε να βάλει το επιχείρημα του τι να κάνουμε, ρε παιδιά, λαϊκά δικαστήρια εκείνη την ώρα και να πούμε εκείνη τη στιγμή ότι... Δεν είναι αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής. Ναι, αλλά από την άλλη είστε, ξέρω εγώ, συνοδοιπόροι όπως το αποκαλείς. Είστε μαζί στον ίδιο χώρο. Θα μπορούσε να βρεθεί ένας πιο θεσμικός τρόπος από το ότι... Γίνεται μια συνεδρίαση, συμμετέχετε και μετά από 12 ώρες βγάζει μια ανακοίνωση και πιάνει τον άλλον. Α, οπότε να μην το μάθει δημόσια, λες, να το μάθει. Δεν βλέπω πως αυτό φαίνεται ωραία με τίποτα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ωραίο δεν είναι τίποτα. Ναι, οπότε δεν λες να συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή, λες να υπήρχε μια, διαδικασία που να το μάθει. Να μην το μάθει από το Twitter, ας πούμε. Προφανώς υπάρχουν. Κάποιος είναι πιο επιθετικός στην κριτική. Κάποιος λέει το ένα, κάποιος λέει το άλλο. Γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την ΙΤΑ, τελειώνει όλο αυτό και μετά βγάζει και μια. Αξιστεί, παραπέμπω και τη Σακοράφα στα όργανα. Εγώ μπορώ να καταλάβω το επιχείρημα ότι δεν στείνει λαϊκά δικαστήρια εκείνη τη στιγμή, αλλά λέω ότι δεν φαίνεται ωραίος ο τρόπος. Υπήρχε ωραίος τρόπος. Δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα, προφανώς η όλη κουβέντα ξεκινάει από την υπόθεση του Βόλου με την βράβευση του Αχιλλέα Μπέου, στο οποίο υπήρχαν δύο πολύ διαφορετικές απόψεις μέσα στο Μέρα 25. Η μία ήταν ότι εκτίθεται το κόμμα στην κοινωνία του Βόλου, που έχει μέσα αυτούς που τα κινήματα ενάντια στην καύση κουπιδιών, τους σταγιάτες κλπ. Το Μέρα προσπαθούσε πάρα πολύ να επικοινωνήσει με αυτά τα κινήματα. Οπότε πηγαίνει ως πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ ένα τόσο προβλεπμένο στελεχός και φωτογραφίζεται με τον Δήμαρχο και δημιουργεί πρόβλημα. Το γεγονός ότι η γραμμή της κυρίας Οκοράφα ήταν ότι το κάνω θεσμικά, παιδιά, είμαι πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, είναι μέσα στα καθήκοντά μου. Καταλαβαίνω ότι δεν εκλήθηκε καλά και εκεί μάλλον είναι το πρώτο τέτοιο. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να μπορείς να πεις όχι, ρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι τέτοιο το θεσμικό βάρος, δηλαδή, που να μην μπορείς να πεις όχι σε αυτό. Πρέπει να μπορείς να πεις όχι. Αν δεν μπορείς να πεις όχι, κακός είσαι εκεί. Εγώ αυτό νομίζω και το νομίζω και για την επόμενη, και για την επόμενη υπόθεση. Πας και κάθεσαι δίπλα τώρα. Είσαι δίπλα στον Μόραλι, παραδίπλα στο Μαρινάκι. Δεν έχεις καθίσει να παρακολουθήσεις μια εκδήλωση εκεί πέρα. Τι να πω. Δεν διασταυρώθηκαν κάπου πίνοντας κοκτέιλ. Υποχρεώθηκε τότε ο Βαρουφάκης να ζητήσει συγγνώμη ο ίδιος από τον... παίρνοντας την ευθύνη για τον Βόλο. Αυτό επαναλήφθηκε σε αγώνα που είναι μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον Ιούνιο. Μια κάπως ευαίσθητη, ας πούμε, κίνηση, δεδομένου ότι είχε αποκλειστεί το ΜΕΡΑ25 από τα κανάλια, από τα μέσα του συγκεκριμένου ολιγάρχη και είχε όλο αυτό απέναντι στην ολιγαρχία. Δεν βγήκε αυτό στην δημοσιότητα, δεν είχε κυκλοφορήσει αυτή η φωτογραφία, αλλά γίνεται τώρα και υπήρχαν τριβές, αυτό είναι σαφές. Για να μην όμως κατηγορείται, κατά την άποψή μου, ένας άνθρωπος που έχει πολιτική διαδρομή, να πούμε κιόλας ότι η κυρία Σοκοράφα ήταν η επικεφαλής του επικρατείας του ΜΕΡΑ25. Πήρε το ρίσκο που της ανέθεσε ο Γιάννης Βαρουφάκης να είναι επικεφαλής του επικρατείας, που σημαίνει ότι θα ήθελε 4% το ΜΕΡΑ25 για να μπει στη Βουλή. Ίσως τότε να πίστευαν όλοι θα το πιάσει, αλλά πήρε ένα έξτρα ρίσκο. Δεν φαίνεται, από όσο έχουμε καταλάβει, από όσο γνωρίζουμε, να ζήτησε μετά να μπει στη λίστα στις δεύτερες εκλογές. Επειδή υπάρχει τώρα η κριτική ότι είχε προσωπική πολιτική κλπ. Αυτό να το τονίσουμε. Δεν φαίνεται να ζήτησε να αλλάξει θέση από την πρώτη θέση του επικρατείας, για να μην αδικούνται άνθρωποι που έχουν μια πορεία. Νομίζω ότι είναι... ήταν πολλές οι τριβές και επίσης μένει και το ερώτημα τι θα γινόταν αν είχε μπει το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή. Εγώ πιστεύω δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ δίκαιη την κριτική. Αν είχε μπει στη Βουλή, δεν θα γινόταν το αίτημα διαγραφής της Σακοράφα. Δεν ξέρω. Εμένα δεν το σκέφτομαι, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι το αντιλαμβάνομαι ως ένα ερώτημα που... Ναι, για τα προηγούμενα κόμματα, εντάξει. Τι θα γινόταν άμα είχε μπει. Εμένα μου φαίνεται πολύ σημαντικό να προσπαθήσει κανείς να εστιάσει σε... να διατυπώσει το πρόβλημα με έναν τρόπο που να αντιστοιχεί στην ουσία του. Και έχω αυτή την εντύπωση. Αυτό λέω. Είναι ένα πρόσωπο που το έκανε και το ξανάκανε. Και αυτό που έκανε είναι πολύ μεγάλη έκθεση για το κόμμα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και δεν γίνεται και κατά λάθος. Δεν γίνεται κατά λάθος. Ξαναλέω, δεν ήταν συνάντηση στο δρόμο. Παρακολουθείς μια εκδήλωση, κάθεσαι δίπλα. Μια χαρά απλώνει και ο άλλος το χέρι του και σε χαιρετάει. Όχι, ξέρεις και, τι θα... και θυμίζω αυτό και ναι, κάτι αυτό, ακόμα. Αυτό ναι, ότι όταν έχει γίνει μία φορά και σου παρουσιάζεται. Και το κάνεις προεκλογικά. Παρίστασε. Ναι. 4-5 Ιουνίου είναι η φωτογραφία. Ναι. Δηλαδή είναι ενδιάμεσα στις αναμετρήσεις. Όταν ήδη έχεις αποκλειστεί και πας εκεί πέρα. Και πας κάτω σε παραδίπλα στο Μαρινάκι. Θα γίνει λάθος. Είναι φάουλ έτοιμο να γίνει. Πώς και δεν βγήκε στη δημοσιότητα. Απορώ αυτή η φωτογραφία. Εγώ δεν την είχα υπόψη μου. Ναι. Λοιπόν. Θα γινόταν αυτό που η κριτική στα αριστερά στο ΜΕΡΑ25 επί 5 τώρα που είναι με το Μαρινάκι. Εντάξει. Ναι. Και να θυμίσουμε ότι ο Μαρονέξ έχει και αυτή την συνήθεια. Θυμίζουμε ότι έχουμε φωτογραφίες του με πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας και επειδή είναι αυτός που είναι ο Μαρινάκης, καταλαβαίνω ότι σε κανέναν δεν κάνει πολύ καλό να φωτογραφίζεται μαζί του. Κάνει καλό μόνο στο Μαρινάκη. Οπότε έχει και αυτό το βάρος, μια τέτοια εμφάνιση, ότι είναι κάτι το οποίο τον εξυπηρετεί. Υπάρχουν... αν είχε καταφέρει να μπει στη Βουλή, θα υπήρχε θέμα διαγράφης. Είπαμε, εγώ πιστεύω όχι. Εκπροσωπούσε τον ΣΕΓΑΣ, όχι τον εαυτό της. Σας την υποχρέωνε να παραιτηθεί, αφού δεν τους αρέσουν οι χαιρετούρες με τους δημάρχους. Αυτό μου φαίνεται πιο καλό. Γιατί δηλαδή, πιο καλό. Εδώ δεν είπε μια συγγνώμη, ρε, τι να παραιτηθεί. Εδώ δεν έκανε το στοιχειώδες. Δηλαδή. Ήταν... Ναι, αλλά σε αυτό μια. Πρέπει να το κάνει η ίδια. κάπως να υπήρχε μια κουβέντα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θάνο, λέμε ότι δεν δέχτηκε ούτε καν να πει έκανα λάθος με τον Μπέο. Τι να παραιτηθεί εδώ, τη ζητάμε δηλαδή να κάνει 100 ενώ έχει αρνηθεί να κάνει 2,5. Δεν θα παρετούνταν. Μα δεν έκανε το ελάχιστο είναι, που ήταν να πει είναι ότι. Πιο κοντά στην αλήθεια, είναι πιο κοντά στην αλήθεια και στην διάσταση απόψεων, θέλω να πω, η Προεδρία του ΣΕΓΑΣ, που θα μπορούσε να είναι αυτό το θέμα συζήτησης. Γιατί προφανώς θεωρώ εγώ ότι μια ανακοίνωση που λέει εμείς ήμασταν ανένδοτοι απέναντι στην ολιγαρχία και να ορίστε, πάρτε μια φωτογραφία και πάρτε και μια δεύτερη φωτογραφία και χαργετίζετε με ολιγάρχες, αδική τη Σακοράφου. Εντάξει, μην το κάνει εδώ που τα λέμε. Ναι, θα δεν μπορούσε. Δεν ξέρω πόσο την αδικία, αλλά εδώ που τα λέμε τώρα. Εντάξει. Λέω ότι θα μπορούσε να μην το κάνει. Αυτό το καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να μην το κάνει και λέγαμε ότι ήταν και επικοινωνιακό φάουλ. Αλλά είναι μέχρι εκεί ένα επικοινωνιακό φάουλ. Το να βγάζει. Αλλά λέω και ότι η ανακοίνωση αδική. Μας γράφετε εδώ πέρα. Αυτό το μαρινάκι τι σας έκανε, ρε παιδιά, με γιώτα. Μπορείτε να μην εξευτελίζετε τη συζήτηση, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, όταν συζητάμε εδώ πέρα δύσκολα λεπτά θέματα για την ολιγαρχία στη χώρα μας. Λοιπόν, είναι 3 και 4. Δεν μπορώ να αποκαλύψω για ποιο λόγο πρέπει να φύγω πολύ βιαστικά από το press. Είναι όπως πάντα, η απάντηση είναι πολύ συναρπαστική, παρότι είναι μυστική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή στα μικρόφωνα, τον Βασίλη Μίτικα και τη Ζωή Παπαδοπούλου στην παραγωγή. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας.